Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın cihana bıraktığı büyük bir miras suffa. Eğer biz bugün nebevi terekeden bahsedebiliyorsak, nübüvvetin mesajlarından bahsedebiliyorsak, suffadan aleme süzülen o hakikatlerle bahsedebiliyoruz. Din dediğimiz bina, o mescitten aleme süzülen mesajlarla teşekkül oldu. Onun için suffa demek bir yönüyle din demektir. Suffa demek nübüvvetin medresesi demektir. Suffa demek nübüvvetin mektebi demektir. Biz de o mektebin talebelerini anlamaya çalışıyoruz. Söz o noktaya gelmişti. O noktadan da devam edeceğiz. Söz esmalara gelmişti. Aslında bir derste iki esmayı birden anlayacaktık. Hem muhacir talibe olarak Esma binti Ümeysi, Ensari talibe olarak da Esma binti Yezid'i. Ama esmalar sığmadı bir derse ve biz geçen ders Esma binti Ümeys dedik. Bugün de inşallah Esma binti Yezid diyeceğiz. Dersin başında bir şey itiraf edeyim, sizin de haberiniz olsun. Esma binti Yezid'in bu aciz kardeşiniz için çok önemli bir yeri var. Hatta şöyle bir şey diyeyim daha iyi anlaşılsın. Bugün Siyer Araştırmaları Merkezi varsa eğer, o aşkın tohumunu eken hanım sahabilerden bir tanesidir. Yaklaşık 10-12 sene önce ben Esma validemizin hayatına ait bazı şeyleri okuyunca şöyle bir şey belirdi zihnimde. Biz ismini bile bilmiyoruz Esma validemizin, ama öyle bir mesaj bırakıyor ki bize, onun üzerinden onlarca meseleyi anlayabiliyoruz. Madem ismini bile bilmediğimiz Esma validemiz bize bu kadar etki bırakır, ya biz Hazreti Ebubekir'in hayatını doğru bir biçimde anlasak, ya biz Ömer'in hayatını anlasak, ya biz Osman'ın, Ali'nin, Hatice'nin, Ayşe'nin radıyallahu anhum ecma'inin hayatlarını anlasak bize neler öğretir neler. Madem öyle, Esma validemizin ektiği tohumla bakın nerelere geldik. Demek ki sahabe çok farklı bir yerde duruyormuş. Onlar sadece bize dini intikal ettirmemişler. Her daim din binasını dik tutmak isteyenlere, dinin gereklerini yerine getirmek isteyenlere, yani Abdullah olmak isteyenlere de ilham kaynağı olmuşlar. İşte biz, bize ilham kaynağı olan bir yiğit hanıma, Esma binti Yezid'e bugün konuk olacağız. Allah hayatından hepimizi istifade ettirsin inşallah. Esma validemiz özel birisidir. Neden özel birisidir? Şimdi hayat defterinin sayfalarını çevirdikçe siz de göreceksiniz. Ama işin başında bir şey söyleyeyim ki o da bizim zeminimiz olsun meseleyi daha iyi anlayabilmemiz açısından. Her hanım sahabi, her erkek sahabi, kadın erkek herkese rehber olabilecek mesajlar duyururlar. Ancak bazıları vardır ki özellikle bazı işler için istihdam edilmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bir rol biçmiştir. Onların üzerinden bazı mesajları aleme yaymıştır. Esma validemizin üzerinden yayılan mesaj şudur: aleme ideal bir mümin hanım kimliğinin nasıl olması gerektiğini onun hayatından, onun ortaya koyduğu mesajlardan aleme yaymıştır. Biz bu gözle baktığımızda aslında Esma validemizin şöyle hayatının 5 temel esas üzere bina edildiğini görürüz. Nedir bunlar? 1. İlim. 2. Teslimiyet. 3. Vakar. 4. Mücadele. 5. Sabır. Müslüman hanımın şahsiyetinin anahtarları bunlar. Ve Esma validemiz o bereketli hayatında bunu bize gösteriyor. Sadece hanıma mı? Biz özel olarak hanım da desek, hanım erkek herkes üzerine düşeni alsın. Zaten almaya çalıştığımız için ona bugün konuk oluyoruz. Birincisi neydi? İlimdi. Ama mücerret manada ilim olmadığını biliyorsunuz. Biz ilim derken her zaman kastımız nedir? Kifayet miktarı ilimdir. Ne kadar lazımsa o kadar. Bilgi hamalı olarak değil. Taşıyamayacağından, yaşayamayacağından ötesi değil. Aldığını hayata taşıyarak, aldığını hayatta üreterek bir ötesinin talibi olmak. Onun için kifayet miktarı ilim. İkincisi neydi? Teslimiyetti. Bir mümin için, bir Müslüman için teslimiyet olması olur mu? Teslimiyet en asli anahtarlardan, en asli kodlardan bir tanesidir. Mümin demek, Müslim demek zaten teslim olmuş demektir. Bir mümin için Allah'ın kendisine biçtiği rolden ötesini aramak gibi bir durumu olamaz. Bu nedir? Allah'tan razı olmaktır. Allah'tan razı olmak işte teslimiyetin en önemli göstergesidir. Üçüncüsü neydi? Vakardı. Vakar nedir? Olgunluktur. Vakar nedir? Kamil manada Allah'ı da peygamberi de razı edecek bir duruşu sergilemektir. Yani duruşlardaki kemalattır. Bir mümin hanımda vakar olursa eğer, bakın neler oluyormuş. Edep onda bir hayat tarzı olur. Edepli olur demedim. Edep onda bir hayat tarzı olur. Hayat tarzı olmasıyla edepli olması arasında fark var. Edepli görürsünüz. Edepli olduğunu zannedersiniz. Ama hayat tarzı olarak eğer edep bir insanda, bir müminde, kadın erkek herkeste gelişirse ondaki hayat bambaşka bir hayat olur. Nasıl olur? Meryemce bir hayat olur. Nasıl olur? Osmanca bir hayat olur. Hani bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Osman'a demişti ya, o meleklerin haya ettiği bir insandır. Sahabe meraklanmış. Ne yapıyor ki Osman? Allah Resulü'nün böyle bir iltifatına mazhar oluyor. Varıyorlar Hazreti Osman'ın yanına. Allah aşkına söyle, sen ne yapıyorsun ki Efendimiz sana böyle bir şey dedi. Hazreti Osman diyor ki hiçbir şey. Siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum. Yok yok, sen bir şey yapıyorsun. Eğer bir şey yapmasaydın Allah Resulü özellikle senin için bunu demezdi. Zorlayınca Hazreti Osman söylüyor. Dışarıda nasılsam evde de ben öyleyim. Bir insan dışarıda nasılsa evde de aynıysa o insan edebi kendinde hayat tarzı olarak geliştirmiştir. İşte vakar insana bunu kazandırır. Başka, haya onda bir elbise gibi onu kuşatır. Vakar olursa edebin yanında haya da olur. Haya da onda bir elbise olur. Onda bir elbise gibi onu kuşatır. Başka, iffet onda bir kalkan gibi onu muhafaza eder. Yusufça, iffet bir kalkan gibi onu muhafaza eder. Bakın vakar olunca neler oluyormuş. edep oluyormuş, haya oluyormuş, iffet oluyormuş. Dördüncüsü mücadele. Kadın erkek herkesin hayatında olması gereken bir şeydir. Çünkü biz mücadeleyle cenneti kazanabiliriz. Emri bil maruf nehyanil münker nedir? Sahaya çıkmadan, terlemeden, gözyaşı dökmeden, yeri ve zamanı gelince de canı Allah adına, Allah'ın hoşnut olacağı şekilde feda etmeden cennet kazanılır mı? Onun için cennet ucuz değil diyorlar. Ve diyenler de elhak doğru diyorlar. Gerçekten de bizim zannettiğimiz kadar ucuz değil ama yine biz zannedelim de Allah zannımızla bizlere muamelede bulunsun inşallah. Ama mücadelesiz bu iş olmaz. Mücadelesiz cennet kazanılmaz. Esma validemiz bir kadın olarak bize mücadeleyi de öğretecek. Beşincisi sabır. Sabır olmadan olur mu? Sabır başarının anahtarı değil midir? Sabır insanı başarıya götüren en önemli anahtarlardan biri değil midir? İşte Esma validemiz kadın erkek herkese ama özellikle de kadınlara, hanımlara bunları söyleyecek. Biz Esma validemizi hangi serlevhayla anlayacağız? Sahabe ona bir şey söylüyor. Sahabe söylüyorsa eğer bizim başka bir söz söyleme hakkımız olur mu? Ashabın hanımları Esma validemiz için Hatibetün Nisa diyorlar. Yani kadınların hatibi, kadınların sözcüsü diyorlar. O halde bizim serlevhamız da hanımların sözcüsü Esma binti Yezid olsun. Hanımlar öyle dediği için biz de öyle diyelim. Hadi gelin şöyle bir hayat defterini çevirelim. Medineli Ensar'dan Evs kabilesinden Abdüleşhel oğullarından. Abdüleşhel oğullarının Evs kabilesi içerisindeki yeri nedir ona geleceğiz. Yaşını bilmiyoruz. Doğum tarihini bilmiyoruz. Ama tahminde bulunabileceğimiz bir rivayet var elimizde. Hem de çok önemli bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'de Ayşe validemizle evlenecek. Düğün günü. Ayşe validemizi süsleyen, onun yanında ona yardımcı olan isimlerden bir tanesi. En başlardan bir tanesi öyle söyleyeyim Esma validemiz. Zaten Ayşe validemizin dostudur. Onun arkadaşıdır, sırdaşıdır. Her daim yanındadır Esma validemiz. Süslemiş gelini, o da hazır. Çıkıp dışarıya Allah Resulü'nü çağıracak. Ya Resulallah, o da hazır içeriye buyurabilirsin. Varıyor dışarıya, Efendimiz'i davet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip oturuyor o odanın bir köşesine. O anda hanımlardan bir tanesi bir kase içerisinde süt ikram ediyor Allah Resulüne. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sütten bir iki yudum alıyor. Sonra gelin hanıma o sütten ikram ediyor. Gelin hanım utanıyor, almıyor. Efendimiz al diyor, Ayşe validemiz almıyor. Al diyor, Ayşe validemiz almıyor. Esma validemiz eğiliyor Ayşe'nin kulağına, diyor ki Ayşe annemizin, sen ne yapıyorsun? Utanılacak yer mi? Peygamberin ağzından süt içeceksin. Onun mübarek dudaklarının değdiği kaseye sen de dudaklarını uzatacaksın. Bırak utanmayı, al o kaseyi doya doya iç diyor. Ayşe validemiz Esma'dan bu sözleri duyunca alıyor kaseyi. Bir iki yudum alıyor. Efendimiz'e geri veriyor o kaseyi. Allah Resulü bu sefer Ayşe validemize diyor ki al bu kaseyi akranlarına, yaşıtlarına içir. Kullandığı ifade aynen şöyle. Atini tirbeki. Al bunu kendi yaşıtlarına, akranlarına içir. Tirep Arap dilinde yaşıt demektir. Aynı yaşta, aynı yaşa yakın olanlara tireb denir. Birbirinin akranı anlamında. Şimdi buradan şöyle bir bilgi elde ettik. Demek ki Esma validemiz Ayşe validemizin akranı, yani yaşıtı. Peki iyi mi ettik bu rivayeti söylemekle? En ihtilaflı konulardan bir tanesi de Ayşe validemizin yaşı değil mi? Evlilik yaşı kaçtır? Büyük bir ihtilaf var bu konuda. Hayır, iyi ettik. Şimdi bir kıyas yapacağız. O kıyasın üzerinden hem Esma validemizin yaşını hem Ayşe validemizin yaşını tespit edeceğiz. Kadınlar Esma validemizi ne için seçmişler? Kendilerine sözcü olsun diye. Nasıl sözcülük yaptıklarına dair rivayetlere birazdan geçeceğiz. Kendilerine sözcü olarak seçtikleri bir hanım, eğer dertlerini Allah Resulüne ulaştırma konusunda zafiyet içerisinde olsa, yani diyelim ki 9-10 yaşında bir kız çocuğu olsa, Medine'deki 30 yaşındaki 40 yaşındaki kadınlar Esma gibi bir çocuğu, 9-10 yaşında olan bir kız çocuğunu sözcü olarak kendilerine seçerler mi? Seçerler mi? Mümkün müdür? O hem kadınları iyice dinleyecek, hem de o dinlediklerini gelip Allah Resulü'nün huzurunda nasıl söylediğini göreceğiz birazdan. Allah Resulü'nün huzurunda büyük bir vakarla, olgunlukla, eksiksiz bir biçimde söyleyecek. Sonra Efendimiz'den alacak bilgileri, o bilgileri arkada bekleyen kadınlara götürecek. Bir kere bu işi yapabilecek bir yaşta olması lazım. O halde Ayşe validemizin yaşına akran olabilmesi için ve bu işleri yapabilmesi için bu işleri yapabilecek bir yaşta olması lazım. Onun için biz bir dönem Ayşe validemizin yaşıyla ilgili bir araştırmamızı sizlerle paylaşmıştık. 17-18 yaşlarındadır Ayşe validemiz Efendimizle evlendiği zaman. Onlarca bunun delili var siyerin içerisinde, tarih kitaplarının içerisinde, hadis kitaplarının içerisinde. Aynı kıyasla Esma validemizin yaşının da 17-18 olduğunu söyleyebiliriz. Elde ettik mi doğum yılını? O halde ne oldu? Miladi 605. Ama en gür sedayla buraya bir Allahu Alem dememiz lazım. Bu bir tahmindir, bir çıkarımdır. İsabet de etmiş olabiliriz, hata da etmiş olabiliriz. Ama bu kıyastan böyle bir yaşı elde edebiliriz. Miladi 605'te doğmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman 17-18 yaşlarında bir genç kız. Annesi Ümmü Sad binti Huzeym, babası Yezid İbni Seken. Annesi hakkında fazla bir bilgimiz yok ama babasını çok iyi biliyoruz. Babası yiğit mi yiğit bir sahabidir. Allah Resulüne iman etmiştir. Bir rivayete göre Uhud'da, bir rivayete göre Uhud'un arkasında şehit olarak bu dünyadan gitmiştir. Yani Esma demek şehit babanın kızı demektir. O kadar mı? Hayır. Şimdi neler söyleyeceğiz? Kardeşleri de söyleyeyim. Anne baba iki tane kız kardeşi var. Anne baba bir. Yani annesi de babası da bir olan iki tane kız kardeşi var. Adları Amira ve Amre. İkisi de Müslüman olmuştur. İkisi de ashabtan birileriyle evlenmiştir. İkisi de Hudeybiye barış anlaşmasına katılmış, Rıdvan beyatında bulunmuşlar. O beyattan dolayı da Allah Resulü'nün müjdesine nail olmuşlardır. Baba bir kardeşleri var. Baba anne bir kardeşleri bu kadar. Ama anneleri başka, babaları bir olan kardeşleri var. Kim? Amr, Amir, Ümare, Rafi, Muaz. Bir de kız kardeşi var, Havva binti Yezid. Bu kardeşlerin hepsi Uhud'un şehididir, kız kardeşi hariç. Beş erkek kardeşi de Uhud'da şehit olmuştur. Şehit kızı, şehitlerin bacısı. Esma'yı yetiştiren zemin bu. Nasıl bir zeminde yetişmiş buradan anlayın. Özellikle Rafi İbni Yezid Bedir ashabıdır da. Bedir'e de katılmış, daha sonra Uhud'da şehit olmuş. Ya kız kardeşi Havva binti Yezid, o da yiğit bir hanım. Mus'ab'ın eliyle iman etmiş. Ama kocası Kays İbni el-Hatim o günler iman etmemiş. İman etmediği gibi bir de hanımı Havva'ya işkenceler etmeye başlamış. O kadar işkence etmiş ki o işkencelerin haberi ta Mekke'ye kadar ulaşmış. Efendimiz daha hicret etmemiş Medine'ye. Bir gün Mekke'de gezerken bu zatı görüyor. Kays İbni el-Hatimi. O zatla tanışınca, onun Havva'nın kocası olduğunu görünce, sen nasıl iman eden bir hanıma böyle işkenceler yaparsın diye Kays'tan hesap sormuş. Allah Resulü ile görüşünce Kays'ın yüreğinde biraz incelme olmuş. Sonra Müslüman olacak ama o gün Müslüman olmamış. Ancak Efendimiz ısrarla Havva'ya işkence etmemesi yönünde ondan söz almış. Nasıl bir hanım, bakın siz buraya. Kız kardeşi Havva da böyle birisi. Şehit kızı, şehitlerin bacısı. Amcasını söyleyeyim size. Amcası Ziyad İbni Seken. Kim o? Birkaç kez size bahsetmişimdir ondan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı koruma adına Uhud'da şehit düşen bir yiğit o. İhtimaldir Esma'nın erkek kardeşleri de amcalarıyla beraber aynı yerde şehit olmuşlardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud'un en zorlu anında şöyle bir şey söyledi. Kim cennet karşılığında beni koruyacak? Kim gözü dönmüş şu adamlara karşı beni koruyup da cenneti kazanacak dediğinde Ziyad öne atıldı. Kaynaklar der ki Ensardan 5 genç de Ziyad'la beraber atıldı. İsim vermiyorlar ama amcaları ve yeğenleri olması ihtimaldir, değil mi? Orada yaralanıyor Ziyad. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaralı Ziyad'ı getiriyor Uhud'da o sığındığı mağaranın önüne. Mübarek ayağını Ziyad'ın başının altına koyuyor. Ayağını Ziyad'a yastık yapıyor. O halde vefat ederken Ziyad ne diyor biliyor musunuz? Elhamdülillah ki bu dünyadan son nasibim peygamberin bedeninden bir parçadır. Amca böyle biri. Yiğit bir amca ve Uhud'da şehit olurken söylediği söz bu. Peki evli mi Esma validemiz? Evlenmiş. Kimle? Ebu Said Ez-Züraki el-Ensari ile. Bu evliliğin üzerinden iki çocukları olmuş. Amir ve Seleme isimli iki erkek. Haklarında çok fazla bilgimiz yok. Ancak Esma validemiz bir müddet sonra, ihtimal ki hicretin 3. senesi 4. senesi, daha ötesi değil, bu zattan boşanmış. Neden boşanmış bilmiyoruz. Sonra evlenmiş mi bilmiyoruz. Başka bir evlilik yapmış mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki boşanmış. Bugün Sebeb-i Nüzul kitaplarına bakın. Bakara suresinin 234. ayeti. Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri evlenmeden 4 ay 10 gün beklerler ayeti Esma validemiz hakkında nazil olmuştur. Bu ayet hangi ayet? İddet ayeti. İddet ayetinin getirdiği hüküm gereği ilk kez böyle bir hüküm Esma validemize uygulanmış. Onun için Sebeb-i Nüzul kitaplarımızın birçoğunda, tefsirlerimizde birçok müfessirimizin ortak beyanıdır. Bu ayetin sebeb-i nüzulü Esma binti Yezid'dir. Kocasından boşandıktan sonra böyle bir hüküm olmuş. Amcasını söyledim, eşini de söyledim, çocuklarını da söyledim. Biraz da akrabalarından bahsedeyim. biraz teknik bir bilgi gibi gelir size ama bunlar çok önemli. Buradan da bir yere geleceğiz. Mesela yeğenlerinden birisi var. Mahmud İbni Amr. Amr kardeşiydi, Mahmud da onun oğlu. Dolayısıyla Esma validemiz Amr'ın, Mahmud'un neyi olur? Halası olur. Esma binti Yezid'in en gözde talebelerinden biridir. Ve bugün hadis kitaplarımıza bakın, 3-5 rivayette bu ismi görürsünüz, Mahmud İbni Amr'ı. O rivayetlerin kaynağı da Esma validemizdir. Hocası, halası Esma'dır. Ondan hadisleri duymuş, nakletmiştir. Hangi kabiledendi? Abdül Eşhel oğullarından. Bu kabile kimin kabilesi? Sad bin Muaz'ın kabilesi. O zaman büyük sahabi Sad bin Muaz, Esma validemizin akrabası mıdır? Üçüncü babada soyları birleşir. Yani babaları amca çocukları sayılırlar. Böyle bir yakınlığı var. Peki İbni Hacer'e ya da İbnül Esir'e baktığımızda bir bilgi görüyoruz. Bu bilgi beni acayip derecede zorladı. 3-4 saat bununla uğraştım, bunu söyleyeceğim size. İbni Hacer'in El İsabesi'nde der ki, Muaz İbni Cebel'in amcasının kızıdır Esma. İbnül Esir'in Ustul Gâbesi'nde de der ki, Muaz İbni Cebel'in halasının kızıdır. İki alimimizden de özür diliyoruz ama bu bilgiler doğru değil. Bırakın amcasının kızı ya da halasının kızı olmasını. Şimdi amcayla hala karıştırılabilir. Orada amme ya da ammeti diye yazar, bir hatadan dolayı bu karıştırma olabilir. Ancak Muaz İbni Cebel'le Esma binti Yezid iki ayrı kabilenin mensubudur. Nasıl onlar amca çocukları ya da hala çocukları olabilir? Esma'nın kabilesi Efs, onun mensup olduğu aile Abdüleşhel oğulları, Muaz'ın kabilesi Hazreç, onun mensup olduğu Beni Cüşem boyu. Nasıl olur hala oğlu ya da hala kızı olması ya da amca kızı olması, mümkün müdür? İki ayrı kabileden, iki ayrı soydan. Dedim acaba anne tarafından bir akrabalığı var da onun yüzünden mi kaynaklarımızda böyle bir karıştırma olmuş? Çünkü bizim en fazla müracaat ettiğimiz iki kaynaktır İbni Hacer ve İbnül Esir'in bu kitapları. Ve sahabe konusunda otorite olan kitaplardır. Anne tarafından bakıyoruz, anne tarafından da yok değil. Esma'nın annesi Ümmü Sad, Abdül Eşhel oğullarından, Muaz'ın annesi Hint binti Sehel, Cüheyne oğullarından. Peki niye kaynaklarımızda böyle geçer? Niye geçer? Beşerin kaleminden çıkmıştır da o kaynaklar onun için. Hata etmeleri o kitaplara hiçbir değer anlamında bir zaafiyet izafet etmez. Hata edebilirler. Beşerse eğer hata eder. Hata etmesi dahi Allah'ın büyüklüğünün bir işareti değil midir? Bu varlık alemi içerisinde hatasız bir tek kitap vardır. O da ilahi kelam olan Kur'an'dır. Sırf bu hakikati anlama adına bile o alimlerimizin bazen hataen, sehven bu tarz şeyleri yapması yine onların büyüklüklerindendir. Beşer kaleminin ne olduğunu bize öğretir. Dolayısıyla bazı kaynaklarda, tercüme olan birçok kaynakta da İbni Hacer'den ya da İbnül Esir'den o bilgi tahlil edilmeden aktarıldığı için Muaz İbni Cebel'le Esma validemizin yakınlığını görürseniz o bilginin kaynağının o iki kaynak olduğunu bilin ama bunun doğru olmadığını da bilin. 15-16 yaşlarında Esma validemiz imana yürür. Ne zaman? Mus'ab daha Medine'deyken, daha Allah Resulü gelmeden. Mus'ab bin Umeyr adı gibi zora işlerin adamıdır. O Yesripleşen coğrafyaları Medine etmek için, Medine yapmak için Medine'dedir, Yesrip'tedir. Her gün yeni yeni isimler diriltir. Sad bin Muaz, Mus'ab'ı kovmak için, hatta öldürmek için ona doğru yürür ama o yürüyüş imanla neticelenir. Sa'd sözden anlayan biridir. Kelimelerden anlayan biridir. Mus'ab da kelimeleri iyi kullanan biridir. Mus'ab'ın diliyle imanın hakikatlerini duyunca iman eder. Sonra döner kavmine sadece bir tebliğ yapar. Sadece. Mus'ab'ın tebliği Mus'abcadır. Sa'd'ın tebliği Sa'dcadır. Toplar Abdüleşhel oğullarını, şunu der. Ya iman edeceksiniz ya da bir daha sizinle konuşmam. Bu Sa'd'ın tebliğidir. Kimse böyle tebliğ olur mu demesin. Bu da Sa'd'ın tebliğidir. Onun konumunun bir gereğidir. O gün için Abdüleşhel oğullarından iman etmeyen kalmaz. Bütün aile Sa'd'ın bu sözleriyle Mus'ab'ın getirdiği bu yeni dine girer. Bu yeni dinin bir mensubu olur. Girenlerden biri kimdir? Esma validemizdir. O 15-16 yaşlarında, bilemediğiniz 16-17 yaşlarında bu din ile Mus'ab'ın eliyle buluşunca o anda bilinebilecek kadar dinden haberdar olur. O da niceleri gibi Allah Resulü'nün yolunu gözler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelir. Medine'ye geldiğinde mescidini inşa ederken o anlar nereyi kullanır Allah Resulü namaz için? Esad İbni Zürare'nin evini kullanır. O evde iman için, namaz için gelen sahabiler, kadın erkek kimse Allah Resulü'nün huzuruna gelir, biat ederler. Biat edenlerden bir tanesi de Esma validemizdir. Kendisi ilk biadını bize aktarır. Şimdi size o biadı ben de İbni Sa'd'ın tabakatından aktaracağım. Diyor ki Esma validemiz, Allah Resulü'nün geldiği ilk günler ben Leyla binti El Hatim ve Havva binti Yezid. Bu Havva kız kardeşi Havva değil, başka bir Havva. Üçümüz Allah Resulü'nün huzuruna gittik. Vakit akşam namazıyla yatsı namazı arasıydı. Yani akşam namazı kılınmış, o aradaki boşluktan biz Efendimiz'e biat etmek için gittik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizleri görünce bizlere hoş geldin dedi. İltifatta bulundu. O tutturdu bizleri. Niçin geldiğimizi sordu. Biz de ya Resulallah biz iman ettik. Elhamdülillah Mus'ab'ın vesilesiyle İman şerbetini içtik. Şimdi senin huzurunda iş biat etmeye geldi. Biz biat için buradayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birkaç şart söyledi onlara, biat şartlarını. Biat şartları bitince biat edin diye onlara bir şey söyledi. O anda Esma validemiz şöyle bir kalktı, Efendimiz'e doğru gitti. Ellerini uzattı Allah Resulüne biatlaşmak için. Efendimizin de elini uzatmasını bekledi. Allah Resulü elini uzatmadı. Ne dedi? Ben kadınlardan musafaha ile biat almam. Benim kadınlarla biatlaşmam söz iledir. Söz ile sizin biatınızı aldım. Ve biat ederek İlk biat edenlerden oldu. İbni Sa'd'ın tabakatındaki o rivayette son cümle nedir biliyor musunuz Esma validemizin? Vallahi biz üçümüz Medine'de Allah Resulüne biat eden ilk kadınlardık. İlk olmak. İlk olmanın ayrıcalığı Esma gibi yiğit bir hanımda. Şimdi İbni Sa'd'ın tabakatındaki rivayet bu kadar. Ancak tam 13 tane farklı hadis kitabımızda Esma ellerini uzatırken olan bir hadiseyle ilgili bir rivayet okuyoruz. Bu rivayet üzerinde hadis alimlerimizin yoğun bir tartışması var. Ben oralara girmeyeceğim. Bu rivayetin üzerinden de bir şey söyleyeceğim size. Ben şimdi size Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen rivayeti okuyorum. Uzattı ya ellerini Esma validemiz. Kolunda iki tane güzel bilezik var. Diyor ki Esma validemiz, ben elimi uzattığımda baktım ki Allah Resulü'nün nazarı benim bileziklerime değdi. Sonra dedi ki bana Allah Resulü, ey Esma, o bilezikleri çıkar. Allah'ın sana ateşten bilezik takmasından korkmaz mısın? Bunu duyar duymaz çıkardı, attı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki son cümleyi de söyleyeyim. Vallahi diyor, o bilezikleri kimin aldığını bile hatırlamıyorum. Yani dönüp şöyle arkasını bakmamış. Attım ama kim aldı diye bakmamış. Kimin aldığını bile hatırlamıyorum. Gelin hadis kitaplarımıza. Bu hadis çerçevesinde ya da bu hadisin benzeri ama başka rivayetlerle geçen 12 diğer rivayette farklı şeyler var. Değerlendirmeyi yapan alimlerimizin farklı farklı kanaatleri var. Mesela İbni Abdilber ile El-Hattabi, Hattabi meşhur bir hadis alimidir. Çok meşhur ve çok büyük bir alimdir. Biz ondan çok istifade ederiz. Şöyle bir görüş beyan ediyor. Diyor ki bu hadis mensuhtur. Yani daha sonra Efendimizin uygulamalarıyla neshedilmiştir. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kadının kolundaki bilezikler için niye böyle bir şey desin ki? Daha sonra kadının ziynet eşyası takabileceğine dair onlarca hadis var. Dolayısıyla bu işin başında söylenmiş bir sözdü ama daha sonra gelen nebevi mesajlar bu sözü, bu hadisi neshetti. Dolayısıyla bu hadis mensuhtur. Aliül Kari başka bir şey söyler. Hayır der. Aslında Efendimizin oradaki o ikazı bir kadının ziynet eşyalarını göstermesiyle alakalıdır. Ziynetini gösterdiği için o ikazın, o sözlerin muhatabı olmuştur. İsabet de olabilir, isabet olmamış da olabilir. Ben aktarıyorum sadece. Başka alimlerimiz şunu derler. Derler ki aslında buradaki Allah Resulü'nün bu sert ifadesi zekatı verilmemiş mallarla alakalıdır. Ama o alimlerimiz de kusurumuza bakmasın. Efendimiz sorardı zekatını verdim mi vermedim mi diye, değil mi? Kaldı ki Medine'nin ilk yıllarından, hatta ilk günlerinden bahsediyoruz. Daha zekat ne zaman sonra gelecek? O ortada zekat diye bir hüküm yok. Böyle bir hüküm olmadığına göre Efendimizin kalkıp zekata bağlı olarak bu sözü söylemesini iddia etmek isabetli bir görüş olmaz. Bunları söyledim ve daha bunlarla alakalı nice nice görüşler var. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Aslında buradaki bu hadisin bize mesaj yönüyle iki mesajı var. Nedir o? Bir tanesi şu. Hasenetül ebrar, seyyietil mukarrabin sırrınca söylendi bu. Ne demek hasenetül ebrar, seyyietil mukarrabin? İyilerin bazı güzellikleri, sevapları Allah'a yakın olan bazılarına günah olabilir, hoş olmayabilir. Esma validemizin konumu ne? Kadınların hatibi, kadınların lideri. Kadınların lideriysen eğer o liderliğe gölge düşürmeyeceksin. Kadınların lideriyse eğer başkaları için sevap olan şeylerden de o konumunu koruma adına vazgeçeceksin. Kadınların lideriysen eğer başkaları için ruhsat olan şeyleri de, temsiliyet makamında olduğun için başkaları ona takılıp da senin mesajlarını anlamakta zorlanırsa eğer ondan vazgeçeceksin. Mesaj bu. Biz bunu anlıyoruz. Biz de isabet kaydedebiliriz. Biz de hata kaydedebiliriz. Bir yiğit çıkar, bizim de hatalarımızı söyler, biz de onun ellerinden öperiz. İkincisi, bu hadiste en önemli mesaj nedir? Teslimiyettir. Beş anahtardan biriydi değil mi teslimiyet? Allah Resulü ne dedi? Çıkar o bilezikleri at. Makul tavır nedir? İşin bir makul tavrı var değil mi? Çıkarır o bilezikleri, koyar çantasına ya da cebine, gider pazara, satar onları, Allah yolunda o parayı infak eder. Bu makul tavırdır. Peki bir de bu işin aşk tavrı var. Aşk tavrı nedir? At o bilezikleri at. Arkana da dönüp bakma. Bu aşk tavrı. Peki bunun izahı mümkün mü? Vallahi mümkün değil. Bu izah edilmez ki. Akılla izah edilecek bir şey değil. Abdullah İbni Ömer şeker alıp dağıtıyor insanlara. Soruyorlar, ey Abdullah niye böyle? Ben infak ediyorum. İnsanların şekere ihtiyacı yok, para versene insanlara diyorlar. Diyor ki siz duymadınız mı Allah'ın ne dediğini Kur'an'da? Sevdiğiniz şeylerden infak edin dedi. Ben şekeri seviyorum, onu infak etmek istiyorum. Makul tavır mıdır bu? Bu aşk tavrıdır. Aşk bazen aklın üstündedir. Çünkü aşkın yatağı akıl değil kalptir. Kalp aşkın yatağıysa eğer bazı şeyler akıl üstü de olabilir. Aklın da almayacağı şeyler olabilir. Sahabenin sevdası makul bir sevda mıdır? Ziyad İbni Seken'den bahsettim. 5 tane yeğeniyle beraber Uhud'un önünde, Uhud dağında Allah Resulü'nü koruma adına candan canandan vazgeçmiş bir yiğit. Akılla olsa nedir? Ben gittim. Bir iki yeğen de gelsin de bir iki yeğen de kalsın babasına yardımcı olsun der değil mi? Makul tavır bunu der. Ama aşk olursa eğer ben de öleyim, o da ölsün, geride kalanlar bana ne, onları ben Allah'a emanet ettim der. Geriye bile dönüp bakmaz. İşte bu aşk tavrıdır. Bu hadisin üzerinden biz bunları anlayabiliriz. Peki Esma validemiz biat etti. Hem de ilk biat edenlerden biri oldu. Sonra ne oldu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın talim yuvaları var. Söyledim. Talimin sahaları var. Neydi onlar? Mektep, mescit, menzil. Üç alanın da en gözde talibelerinden biridir Esma binti Yezid. Bir gölge gibi Allah Resulü'nü takip etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmayınca analarımızın, hele hele Ayşe annemizin, Ayşe validemizin yanından bir gün olsun ayrılmamış. İlim sahasında bu birliktelikten çok nasiplenmiş. Nasıl nasiplendiğine dair örnekler vereceğim. Ya mücadele sahasında, mücadele sahasında da aynen ilim sahasında gibidir. Biz onu Hudeybiye'de görüyoruz. 1400 ismin içerisinde o da vardır. O da Semure ağacının altında Allah Resulüne biat edecektir. Biz onu Mekke fethinde görüyoruz. 10.000'in içerisinde o da vardır. Biz onu bir de peygamberden sonra Yermuk savaşında görüyoruz. Yermuk'a katılmış hanım. Ama hanım olduğu için mücadele sahasında bundan mahrum mu olacak? Ona da bir düştüğü zaman bu iş, o da meydana atılacak. Yermuk savaşına katılırken askere su taşırım, yemek yaparım, yaralı olanlara yardımcı olurum diye katılmış. Yermuk o günün tarihinde inanın bir ikinci Bedir'dir. Varlık ve yokluk savaşıdır Yermuk, aynen Bedir gibi. O kadar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir halife olunca hicretin 12. yılında 4 ayrı cephede bir anda mücadele veriyor İslam orduları. Ve Hazreti Ebu Bekir haber alıyor. Rumlar büyük bir orduyla, ne kadar büyük? 240 bin kişilik bir orduyla Yermuk'ta Müslümanları sıkıntıya sokacaklar. 4 mektup yazar 4 komutanına, 4'ünü de Yermuk'ta toplar. Başlarına da Halid bin Velid'i geçirir. 46 bin kişilik İslam ordusu, 240 bin kişilik Yermuk meydanında Bizans ordusuna karşı mücadele verir. bir ölüm kalım savaşı. Halid bin Velid topluyor askerlerini, diyor ki birçok şey söylüyor da bir cümlesi de şudur: savaşı sayıca çok olan değil, elindeki askeri iyi kullanan kazanır. Biz inşallah elimizdeki askeri iyi kullanacağız. Ne yapar biliyor musunuz? 46 bin kişiyi 38 parçaya ayırır. Bir gün Halid'i anlatmamız lazım. Aslında birkaç ders. Şöyle, Halid'i asker olarak, askeri deha olarak anlamamız lazım. Nasıl bir dehaymış, nasıl Seyful İslam olmuş, Seyfullah olmuş anlamamız lazım. Belki askerlere anlatmamız lazım. Ondan nasiplenmeleri açısından. İnanılmaz birisidir o. 38 parçaya ayırır. 46 bin kişilik o ordu 230 bin kişilik Rum ordusunu yerle bir eder. Bir Allahu Ekber deyin ya. Yerle bir eder. Öyle ki bir daha Heraklius'un adamları o topraklara giremeyecek. O savaşın arkasındandır Heraklius. Elveda Suriye, ebediyen elveda dediği o tarihi söz. O günün, o günde o savaşın arkasından söylenmiştir. O savaşın tablolarının birinde Rum askerleri İslam askerlerine yaklaşır. İslam askerlerini şehit ede ede. Yermuk Savaşı'nda bizim verdiğimiz kurban sayısı tam 3000 şehittir. 3000 şehit vermişiz. Bu din böyle ucuz gelmemiş. Siz bakmayın biz babalarımızdan aldığımıza. Bu iş için bedel ödeyenler çok bedel ödemişler. 3000 şehit vermişiz. Esma validemizin olduğu çadıra da yaklaşmış Rum askerleri, birer birer İslam askerlerini şehit ederek. Esma validemiz asker midir? Değildir. Kılıç tutmayı bile bilmez. Cihada katılmamıştır ki. Ama bakmış ki o anda iş başa düştü. Kılıç mılıç da yok. Çadırın direğini almış, savaşın meydanına dalmış. Aynen İbnül Esir'in El-Ustul Gabesinde ve El-Kamil'inde verdiği bilgiyi veriyorum size. 9 tane Rum askerini elindeki çadırın direğiyle öldürmüştür. Ve bunu da söylemiştir defaatle. Ben 9 tane Rum askeri öldürmüşüm diye. İş başa düşünce eğer kadınlıktır. Cihat bilmiyorumdur, şudur budur, mazeret yok. İş başa düşünce arkaya bakmak yok. İş başa düşünce sağa sola bakmak yok. Hiçbir mülahazaya takılmak yok. Mücadele bu işte. Bunu öğretiyor Esma validemiz bize. Yermuk Savaşı'ndan sonra Şam'a geliyor Dımeşk. O günkü ya da bugünkü adıyla. Bugün Araplar da halen Şam'a Dımeşk der, biz Şam deriz. Ama Şam dediğimiz zaman, özellikle eski kitaplarımızda Şam bölgesi dediğimiz zaman sakın şu anki Şam olduğunu anlamayalım. Şam bölgesi Suriye'nin, hatta Anadolu'nun bir miktarıdır. O bölgenin tamamının adı Şam'dır. Dımeşk, yani bugünkü Şam, oraya yerleşir Esma validemiz, o günden sonraki hayatını ilim yolunda geçirir. Talebeler yetiştirir, hadisler rivayet eder. Allah Resulü'nden öğrendiği dini Şam'da kurduğu Suffa'da insanlara öğretir. O güne değil, bize de öğretir aslında. En fazla öğrenen de biziz elhamdülillah onun miraslarıyla. Vefat tarihi konusunda ihtilaf var. Bir rivayete göre Hicri 30, miladi 650'de vefat etmiştir. Ama bir diğer rivayete göre bu biraz daha doğru olma ihtimali var. Çünkü bazı olaylarla birlikte okuduğumuzda bunu söyleyebiliriz. Hicri 70, miladi 689'da 98 yaşında Şam'da vefat eder. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Esma validemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi, hanımlar içerisinde en fazla hadis rivayet eden hanım sahabilerden biri olmasıdır. Hanımların içerisinden hadis rivayetinde onun sırası üçüncü olmasıdır. Birinci kimdi? Ayşe validemiz. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 2210. İkinci kimdi? Ümmü Seleme. O da annemiz. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 378. Üçüncü kim? Esma binti Yezid. Rivayet ettiği hadis sayısı kaç? 81. Bakın, ikisi annemiz, biri bir hanım sahabi. Dolayısıyla şöyle bir şey desek isabet kaydedeceğiz. Peygamber evinin dışında en fazla hadis rivayet eden hanım Esma validemizdir. 81 rivayetle bu konuda da ilk olmuştur. Bu konuda da öncü olmuştur. Bu konuda da herkesten bir adım öndedir. Peki neler rivayet etmiş? Neler neler? Keşke vakit olsaydı da biraz fazlaca söyleseydik. Mesela erkeğin hanımlara selam vermesiyle alakalı rivayet ettiği hadis var. Bizim fıkhımızda bu konuyla alakalı delil olabilecek hadislerden bir tanesi. İkramda bulunanın aç değilim demesiyle ilgili bir rivayeti var. Biz de yapıyoruz ya, bazen utanıyoruz sofraya gelmeye, bir yere gittiğimizde. Soruyor bize ev sahibimiz, gel ye diye. Ne diyoruz? Aslında midemiz zil çalıyor ama utandığımız için aç değiliz diyoruz. Soruyor, bunu soruyor Esma validemiz. Ya Resulallah, bazen böyle diyoruz, bu doğru mu? Böyle davranmamız, böyle söylememiz yalan sayılır mı? Ne diyor Efendimiz? Yalandır diyor. Yalan nedir? Yalan budur. Küçüğü de büyüğü de fark eder mi? Pembe yalan diye bir şey uydurmuşlar. Aslında pembe yalan, pembe bir yalandır zaten. Yalanın pembesi mi olur? Yalanın şakası olmaz. Olmaz. Bu kadar basit. Hadi, rivayet edeceğim hadis bu değil. Onun için sadece konu başlıklarını veriyorum. Mesela Hazreti Peygamber'in zırhının bir Yahudi'de rehin bırakılması hadisini de bize nakleden Esma validemizdir. Kur'an'daki bazı ayetlerin okunuş şekillerini bize rivayet eder. Cihat için at beslenmenin önemini bize rivayet eder. Sad bin Muaz'ın vefatıyla aşrı titreten o yiğit insanın vefatını bize haber verir. Karı ile koca arasındaki ilişkilerin ifşasının ne kadar kötü olduğunu, o hadisi rivayet etmiştim size hatırlarsanız birkaç ders önce, onu da rivayet eden odur. Gıybetin kötülüğü ve buna engel olmayla alakalı rivayetleri vardır. 81 hadis, her biri bambaşka bir konu. İki tane hadis rivayet edeceğim size. Esma validemizin hem ilmini, hem talibeliğini, hem muallimliğini, hem hatibeliğini, hatibetün nisa oluşunu, hem değerini, hem mesajlarını bu iki rivayet üzerinden anlayacağız. Neler neler söyleyecek bize bu rivayetlerle, gelin beraberce kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sünneti var. Şimdi imamlarımız o sünneti yapıyorlar camide ama ne için yaptıklarını bilmiyorlar. Mahiyetini öğreneceğiz şimdi. Farz namazı bitirdi Efendimiz. Eğer cemaate dönmüşse tesbihat için dönmemiştir. Cemaate dönmüşse bir söz söylemek için dönmüştür. Sahabe bilir bunu. Eğer söz söyleyecekse döner. Söz söylemeyecekse Allah Resulü ya tesbihatını orada yapar, ya zikrini orada yapar, ya bir miktar tefekkür eder, bir miktar bekler, sonra hücresine çekilir, orada tesbihatını yapar, nafile namazlarını orada kılar. Dönerse eğer ashab ne yapar? Pür dikkat. O mübarek lisandan bir şeyler gelecek. Mesajlar dökülecek. Kutlu lisandan bir şeyler gelecek. Bunu bilir. O anda da nasıl olur sahabe? Ebu Said el-Hudri söylüyor. Keennehum ala ru'usihim et-tayr. Sanki başlarında bir kuş varmışçasına büyük bir hassasiyet ile dururlar. O mübarek lisandan kelimeleri kaçırmamak için. Esma validemiz diyor ki, döndü Efendimiz namazdan sonra. biz de kilitlendik Allah Resulü'nün mübarek femi saadetlerine. Anladık ki bir şeyler gelecek. Ne dedi? Ela uhbirukum bihiyarikum, size en hayırlılarınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Sahabe ne demiştir? Bela ya Resulallah, ver ya Resulallah. En hayırlı mümini Allah Resulü tarif edecek. Eğer bu hadisi bilmiyorsak, en hayırlı mümin bize sorulsa ne deriz? Namaz kılan, çok namaz kılan, zekat veren, çok veren, hacca birkaç kez giden, cihad eden, farklı farklı birçok şey söyleriz. Ama hadisi bilmiyorsak 40 tane şey söylesek bile isabet kaydedemeyiz. Çünkü Efendimiz akıllara gelmeyen bir şeyi söyleyecek. En hayırlı mümini tarif edecek. Neymiş? Sizin en hayırlınız bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır. Allahu Ekber. Aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır. Ya Resulallah, sen ne ettin böyle? Bizde yok. Kime bakınca Allah'ı hatırlarız biz? Kim bize bakınca Allah'ı hatırlatır? Ama bakın sahabeye bakın. 1500 sene sonra hangisinin hayat defterinin başına otursanız Allah aşkına Allah'ı hatırlamaz mısınız? İşte fark bu. Niye sahabeye aşık olmamız lazım? Niye onları anlamamız lazım? Niye onların yolundan yürüme çabası vermemiz lazım? Buradan öğrenin. 1500 sene sonra bile bakanları değil, kim bilir bakanları ne hale sokarlar? Görenleri değil, sadece onların hayatlarını okuyanlara bile Allah'ı hatırlatırlar. Mesele bu. Bitti mi? Hayır. Hadis devam ediyor. Allah Resulü bunu söyledi. İkinci cümleye geldi sıra. Ela uhbirukum bişirarikum, size en şerlilerinizi yani en hayırsızlarınızı haber vereyim mi? Bela ya Resulallah. Şimdi şöyle bir kıyas hakkımız var değil mi? En hayırlı kimdi? Bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandı. O halde en şerlisi kim olması lazım? Bakıldığı zaman şeytanı hatırlatan, günahı hatırlatan, çirkinliği hatırlatan insan olması lazımdı değil mi? Normalde böyle olması lazım. Hayır. Efendimizin bir özelliği neydi? Cevami'ul kelimdi. Ne demek cevami'ul kelim? Sözü zayi etmeyendi. O sözü söylediği zaman az söz ile çok şey söylerdi. Şimdi Efendimiz en hayırlıyı söyleyerek aslında bize en hayırsızı da söylemiş oldu. Şimdi yeni bir şey söylemesi lazım ki cevami'ul kelim olsun. Yeni bir şeyle bize şerliye ait de en şerliye ait de mesaj versin. Buyurun, ne diyor Efendimiz? Birbirini seven dostların arasını bozan, tertemiz insanlarda ayıplar arayan, olmayan özelliklerle başkalarına yakıştırmalarda bulunan sizin en şerlinizdir. İşte bu. En hayırlı, en şerli. Kimmiş? Allah Resulü söyledi. Anladınız mı en şerlinin kim olduğunu? Birbirlerini seven iki dost var. O dostların arasını ayıran iki insan. Bunlar iki dost olabilir, ana baba olabilir, anne yani eşler arası olabilir, anne babanın evlatla olan münasebeti olabilir. Üçüncü bir el girişiyor işin içine, ne yapıyor? Onu, o arasını bozmaya çalışıyor. Ya da tertemiz insanlarda ayıplar arayan, hiçbir şeysi yok. Ayıplar arıyor. Acaba bir yanlışını bulsam da bir ayağını kaydırsam. İnsanlara bakarken doğrusunu görmek üzere bakmıyor. yanlışını bulmak üzere bakıyor. Yanlışını bulmak üzere baktığı zaman bir insana bulmaz mı? Bulur. Her insanda yanlış var. Her insanın hatası var. Her insanın noksanı var. Başkalarında olmayan bazı özellikleri onlara yakıştıran şerliler bu. Yani Efendimiz aslında burada ara bozuculuğu, kovuculuğu, halkın deyimiyle fesatçılık yapanlara, fesatlık yapanlara bir işarette bulunuyor. Ve bunu en şerli insan olarak vasfediyor. Esma validemiz de bize bunu rivayet ediyor. Ne güzel bir rivayet değil mi? Allah Resulü'nün her sözü güzeldir de özellikle bu sözü bize ne kadar büyük mesajlar vermiştir. İkinci rivayet, bir rivayet daha söyleyeceğim dedim ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Kim yok ki orada? Aklınıza gelen her büyük orada. Ebu Bekir, Ömer kim varsa hepsi Allah Resulü'nün yanında. Erkekler bir yerde oturuyorlar, hanımlar başka bir yerde oturuyorlar. Erkeklerin ne konuştuğunu bilmiyoruz ama hanımların ne konuştuğunu biliyoruz. Çünkü ne konuşulduğunu bize Esma validemiz rivayet ediyor. Aslında burada biz sahabenin gündemini öğrenmiş oluyoruz. Hanımlar benim kusuruma bakmaz değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bir araya geliyoruz. Konuştuğumuz meseleler nedir? Konuşulan şimdiki mesele nedir? Hani dedik ya biz Suffa Mektebi'nde adımlarımıza ayar çekeceğiz. Ayar çekeceğimiz bir şey söyleyeceğim. Özellikle kadınlara ama erkekler de alacaklarını alsınlar. Bizimle sahabe arasındaki en büyük fark gündemlerimizin farklı olmasıdır. Gündemlerimiz farklı olduğu için ortaya çıkan amellerimiz farklıdır. Gündemimiz Allah olsa, Resulü olsa, hayır olsa, hasenat olsa, salih amel olsa ortaya şer adına bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Gündemimiz şer olsa ortaya hayır adına bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Sahabe hayrı konuşuyor her daim. Bir araya geldikleri zaman onların sohbetleri Allah'ı memnun eden sohbetlerdir. Onun için onlar oturur iman hakikatlerini konuşurlar, imanları artsın diye. Bu nedir? Bu aslında onların Allah katındaki değerlerinin de bir işaretidir. Merak ediyor musunuz Allah katındaki değerinizi? Bunun cevabını bulmak çok kolay. Efendimiz yolunu söylemiş bize. Senin Allah katındaki değerini merak ediyorsan Allah'ın senin katındaki değerine bak. Allah senin ne kadar gündemindeyse sen de Allah'ın o kadar gündemindesin. Sen Allah'ı ne kadar düşünüyorsan, Allah'la ne kadar beraberce yaşıyorsan Allah da seni o kadar iyilerin, ebrarın içerisine, mukarrebin içerisine kaydetmiştir. Sahabe dediğiniz sohbeti Allah ve Resulü olan bir topluluk demektir. Kadınların derdi şu, diyorlar ki birbirlerine, ya biz kadınız birçok işten mahrum kalıyoruz. Ne hasta ziyaret edebiliyoruz, ne cenazelere iştirak edebiliyoruz, ne cihada katılabiliyoruz, ne para kazanıp kazanç elde edip o kazancı Allah yolunda infak ediyoruz. Peki bize haksızlık olmuyor mu? Kadın olduk da suç mu yani? Allah bizi kadın olarak yarattı ama bizim elimizden bunlar gelmiyor. Şimdi biz erkeklere sevap anlamında denk miyiz? Tartışmaları bu. Sahabeye bakın, sahabeye neleri tartışıyorlar. Tartışıyorlar, bir sonuca varamıyorlar. Gözler Esma'nın üzerinde yoğunlaşıyor. Esma validemiz diyor ki tamam peki ben gider bu meseleyi Allah Resulüne sorarım. Çünkü ancak Efendimiz bu mesele hakkında bize detaylıca, bize kamilce bir şey söyleyebilir. Allah Resulüne doğru yürüyor. Efendimiz bakıyor ki Esma geliyor. O anda erkeklerin, ashabın ne konuştuğunu bilmiyoruz. Meselemiz o da değil zaten. Efendimiz Esma'nın geldiğini görünce dönüyor o erkek sahabilere, diyor ki bakın gelen Esma'dır. Gelecek bir soru soracak. Siz erkek halinizle 40 yıl düşünseniz böyle bir soru aklınıza gelmeyecek. Geliyor büyük bir vakarla Allah Resulü'nün karşısında duruyor. İlk sözü nedir biliyor musunuz? Ya Resulallah, sen sadece erkeklere mi gönderildin? Kadın erkek herkese gönderildin. Peki biz kadınlara haksızlık olmuyor mu? Söz bu. Böyle başlıyor söze. Vakarı görüyor musunuz? Bu bir vakar aslında. Bir kadın için en zor olan şey nedir? Hanımlar bu işi daha iyi bilecektir. Şöyle bir erkek topluluğunun huzurunda konuşmak onlara zordur. Yapamazlar. Ama o hatibetün nisa, kadınların sözcüsü, hanımların lideri, o kurban, o bu işi yapacak. Yapacak sadece kadınlara değil, erkek kadın herkese. Yapacak sadece miladi 6. yüzyıla değil, 21. yüzyıla, hatta son güne kadar herkese örnek olabilecek mesajlar taşıyacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ne oldu? Ya Resulallah diyor, biz kadınlar evlerinde sizlerin namuslarını ve iffetlerini koruruz. Size çocuk doğururuz, o çocuklarınıza bakarız. Sizin bize emanet ettiğiniz şeyleri gözümüz gibi koruruz. Ama biz sizler gibi değiliz. Ne cihada katılıyoruz, ne para kazanıyoruz, onu infak ediyoruz. Ne cenazelere katılıyoruz, birçok sevaptan mahrumuz. Peki ya Resulallah, bu bize haksızlık değil mi? Efendimiz dönüyor bir daha ashaba. Ne dedim diyor size? 40 yıl düşünseydiniz aklınıza böyle bir soru gelir miydi? Hayır ya Resulallah. Niye Esma validemize aşıkmışız, anladınız mı? Aşık olunmaz mı Esma'ya? Burada genç kızlarımız bir grup kurdular. Ne olsun ismi? Çağın esmaları olsun. Esma gibi olun inşallah. Esmalar olun. Mücadeleyi sizden öğrensin insanlar. Vakarı, sabrı, teslimiyeti, ilmi sizden öğrensinler. Siz de esmalardan öğrenin. O esmalardan öğrenin. Esma binti Yezid'den öğrenin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müjde verecek. Müjde, hem de ne müjde. Ey Esma, eğer bir hanım iffetini ve namusunu korursa, kocasının hayır adına yaptığı işlere engel olmaz, ona yardımcı olursa, kocasının dışarıda kazandığı sevaplar aynen misliyle kadının hanesine de yazılır. Hem de kocasından hiçbir şey eksilmeden. Mesela oturarak sevap kazanmak bu. Sakın kadınlar ha oturalım demesinler. Bu bir müjde, bir müjde, hem de büyük bir müjde. Evlerinin cihat meydanı olduklarının bir müjdesi. Evlerinin ne olduğunun haberinin bir müjdesi. Dört duvarın sadece dört duvar olmadığını, aslında orayla da cennetin kazanılabileceğinin müjdesi. Müjdeyi veren de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Mesele bu, söz bu, mesaj bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü söyledikten sonra ne dedi biliyor musunuz Esma'ya? Al git bu haberi, geride senden haber bekleyen kadınlara ulaştır. Al git bu haberi, ulaştır. Esma validemiz ne dedi? Koşa koşa, koşa koşa vardı, gitti, kadınlara bu müjdeyi verdi. İşte Esma validemizin bize rivayet ettiği ikinci hadiste böyle. 81 hadis dedim, bakın iki tanesinden mesaj böyle. Kim bilir geriye kalan 79'da neler var neler. Sadece birkaçının başlığını okudum. Ama esma demenin ne demek olduğunu biz bu rivayet üzerinden daha iyi anlamış olduk. Sad bin Muaz'ın kabilesi Abdüleşhel oğullarıdır. Evet, doğru söylemişim. Yani orada bir yanlışlık yok. Esma validemizin bize bıraktığı miras böyle dostlar. Daha neler söylenir ama biz bu kadarıyla yetinelim. Allah onun bize bıraktığı o mirastan nasiplenenlerden etsin bizleri. İnşallah bizler de onun şahsiyetinin anahtarları olan ilim, teslimiyet, vakar, ki vakarın üç ayağının olduğunu söyledim. Edep, haya ve iffet, mücadele ve sabır. Bu beş anahtarı kuşanarak bu çağın insanlarına nasıl esma olunurmuş göstermeyi bizlere nasip eylesin.